taki debiut. Nowość, zdrabka, gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu wtorek, 5 listopada w programie trzecim Polskiego Radia. Mamy godzinę 6, czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będą zmiany w nauczaniu WF-u, mają przyciągać i iść w parze z nowym przedmiotem edukacja zdrowotna. Na 2 miesiące trafi do aresztu sprawca wypadku w Słupsku. Usłyszał zarzuty, grozi mu do 20 lat więzienia. Amerykanie wybiorą prezydenta. W przeddzień głosowania Donald Trump dostał poparcie popularnego twórcy podcastów. Zmieniał się lekcje WF-u. Przygotowywana nowa podstawa programowa ma być konsultowana z młodzieżą. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada, że program stworzy zespół nauczycieli. Zespół, który będziemy powoływać w najbliższych dniach z panem ministrem, składać się będzie przede wszystkim z nauczycieli praktyków. Nauczycieli ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, technicznych, nauczania wczesnoszkolnego z doświadczeniem przedszkolnym, z doświadczeniem edukacji włączającej. WF ma iść ręka w rękę z nowym przedmiotem, jakim będzie edukacja zdrowotna. Dobrze opracowane zajęcia mogą poprawić zarówno kondycję fizyczną, jak i psychiczną uczniów, zauważa olimpijka Monika Perek, która będzie brała udział w pracy zespołu. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego ludzie wchodząc do szkoły na przykład na przerwie, nie zastanawiają się, dlaczego tam jest tak głośno. Właśnie to jest ten czas, kiedy dzieciaki dają upust swoim emocjom, więc WF też powinniśmy traktować jako właśnie taki regulator emocji. Badania pokazują, że uczniowie osiągają w testach znacznie słabsze wyniki niż młodzież 25 lat temu. Sąd aresztował na 2 miesiące sprawcę śmiertelnego wypadku w Słupsku. A w nocy z soboty na niedzielę pijany kierowca potrącił grupę przechodniów. Do szpitala trafiło 5 osób, a 24-letni żołnierz WOT-u zginął na miejscu. Kierowcy BMW przedstawiono 3 zarzuty, w tym spowodowania po pijanemu wypadku ze skutkiem śmiertelnym, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk. Podejrzany to 20-letni mieszkaniec Słupska, Oskar I. Z badania alkotestem wynika, iż posiadał niespełna 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Została pobrana też krew od podejrzanego celem dalszych badań, potwierdzenia stanu nietrzeźwości, a także tego, iż znajdował się on pod wpływem marihuany. Oskar I. przyznał się do spowodowania wypadku po pijanemu oraz do posiadania narkotyków. Zaprzeczył, że był pod wpływem marihuany. Grozi mu do 20 lat więzienia. W Stanach Zjednoczonych wybory prezydenta, kongresu i władz lokalnych. Do udziału w wyborach jest uprawnionych około 244 milionów Amerykanów. Z możliwości wcześniejszego głosowania skorzystało ponad 76 milionów z nich. W przededniu Election Day najpopularniejszy na świecie twórca podcastów Joe Rogan poparł Donalda Trumpa. Jeszcze 2 lata temu publicysta nazywał republikanina egzystencjalnym zagrożeniem dla demokracji. 10 dni temu przeprowadził jednak wywiad z byłym prezydentem, który obejrzało 45 milionów osób. O poparciu Joe'ego Rogana Donald Trump powiedział podczas wiecu w Pensylwanii. Mam wielką nowinę. Ktoś, kto jest bardzo szanowany, rozmawiałem w jego programie 2 tygodnie temu, jest zdecydowanie największy na świecie i nazywa się Joe Rogan. Nigdy wcześniej tego nie zrobił. I właśnie dotarło do mnie, że Joe Rogan mnie poparł. To takie miłe. Wcześniej rozmowy z Joe Roganem odmówił sztab Kamali Harris. W obwodzie kurskim jest już 11 tysięcy żołnierzy Korei Północnej. Ich liczba ciągle rośnie, informuje prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełański jest zaniepokojony brakiem reakcji na ten fakt partnerów jego kraju. Raport Służby Bezpieczeństwa i Służby Wywiadu Zagranicznego w sprawie obecności północno-koreańskich sił zbrojnych na terytorium Rosji wykazał, że w obwodzie kurskim jest ich już 11 tysięcy. Obserwujemy wzrost liczby Koreańczyków z północy i nie obserwujemy wzrostu reakcji na to naszych partnerów, niestety. Południowo-koreańskie media piszą, że w zamian za wsparcie wojskowe w wojnie przeciwko Ukrainie Kreml oferuje Pjongjangowi pieniądze, tony ryżu oraz dostawy technologii kosmicznych. Agnieszka Duczmal, uhonorowana nagrodą honorową Koryfeusz Muzyki Polskiej 2024. Najsłynniejsza polska dyrygentka, założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, którą kierowała przez 56 lat, przyznaje, że było to dzieło jej życia. To był mój cel i najważniejsze dzieło, moje zamierzenie zrobienia wspaniałej orkiestry kameralnej, która będzie miała piękne brzmienie i która będzie frazowała swobodnie, to się ziściło. Nagrody przyznano po raz 14. Klimat. O poranku smog występuje w wielu miastach w Polsce. Stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska świecą się na żółto i pomarańczowo, między innymi w Warszawie i okolicach, Radomiu, Kielcach, Lublinie, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy, Gliwicach i Raciborzu. Jakość powietrza jest tam umiarkowana lub dostateczna. Uważać powinny osoby starsze, chore i kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Lepiej ograniczyć rano przebywanie na zewnątrz. Zła jakość powietrza jest w Grudziądzu, Radomsku i Zgierzu. Tam normy stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 przekroczone są 3-4-krotnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na początek ostrzeżenie. IMGW wydało alerty przed gęstą mgłą dla niemal połowy Polski. Mówimy to o zachodzie, centrum i południu kraju, od Pomorza Zachodniego do Podkarpacia. Proszę uważać, proszę wyjść z domu nieco wcześniej, by na drogach się nie spieszyć. Tym bardziej, że mogą być te drogi śliskie. Zwłaszcza na wschodzie Polski, miejscami na Lubelszczyźnie termometry pokazują o tej porze minus 3 stopnie Celsjusza. Maksymalnie będzie dziś na ogół od 6 do 11 stopni. Mamy już prawie 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska program realizuje, Ola Dobieszewska odbiera od Państwa telefony, Kuba Witkowski wydaje dzisiejszą audycję poranną, przy mikrofonie Robert Grządowski. Zaczynamy, będzie głośno. Dog has been beat too much till you spend half your life. Bruce Springsteen dobudził, mam nadzieję, wszystkich. W sumie to nagranie dobre na budzik. Born in the USA. Oj tak, ważny to dziś dzień w USA, bo i tam już 5 listopada, choć dopiero minęła północ na wschodnim wybrzeżu, no ale 5 listopada to za oceanem dzień wyborów prezydenckich. Wtorek? Zapytają państwo? Tak, wtorek. I to jest tradycja sięgająca aż XIX wieku. Korespondencyjnie Amerykanie głosowali już od jakiegoś czasu. Dziś te wybory się zakończą i będziemy o nich mówić w porannej audycji. O finiszu kampanii oczywiście także, ale i o kontekście historycznym. Dlaczego wciąż powtarzamy, że to jest tak ważne dla świata głosowanie? No właśnie tutaj pojawia się jako odpowiedź historia, nie zawsze odległa. W obu przypadkach do władzy doszli obecni liderzy tych państw, to znaczy Viktor Orban na Węgrzech i Recep Tayyip Erdoğan w Turcji. To, jak zmienili politykę swoich krajów, odczuwam w pełni. Każde takie demokratyczne wybory mogą wpłynąć nie tylko na los jakiegoś kraju, ale również mają wpływ na historię regionu, kontynentu czy całego świata. I o takich przykładach opowiemy dziś państwu, ale zajmiemy się też teraźniejszością i to o wiele bliższą, jeśli chodzi o geografię. Konkretnie chodzi o propozycję podniesienia stawek za wywóz odpadów o, uwaga, 1000%. Cena szkła do tej pory w naszym zakładzie wynosiła 10 zł, nasza propozycja była 200 zł. Jeżeli ktoś ma dużą emeryturę, no to dla niego to jest nic, ale tak jak ja mam emeryturkę śmieszną, no to dla mnie jednak jest uszczerbek na finansach. Sami mieszkańcy oczywiście aż o 1000% więcej nie zapłacą. Ten wzrost pojawił się na linii przedsiębiorstwo wywożące odpady, a gminy. No ale w szczegółach tę sprawę z Konina też państwu przedstawimy. I jeszcze przyznam się państwu do czegoś. Rzadko się na to decyduję, ale dziś przyszedłem do pracy z wąsem, bez brody. No nie wygląda to najkorzystniej, ale nie o wygląd tutaj chodzi. Chodzi o inicjatywę Movember, czy Wąsopad, jak zgrabnie mówi się o niej w Polsce. Będę promować profilaktykę męskich nowotworów i mam nadzieję, że pomoże mi w tym również specjalista, urolog profesor Roman Sosnowski. Ten ważny temat w Trójce za mniej więcej godzinę. Teraz mamy 13 minut po 6:00. Gramy Amy Winehouse, później Hospital, a za kilka minut przejrzymy prasę i portale. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przegląd prasy. Czy uśpienie jednej wiewiórki da się wykorzystać w kampanii wyborczej? W Ameryce chyba wszystko jest możliwe, więc i to także. Rzeczpospolita pisze, że J.D. Vance, kandydat republikanów na wiceprezydenta, wykorzystuje śmierć wiewiórki, by uderzyć w rząd na finiszu kampanii wyborczej. Ten sam rząd, który nie przejmuje się setkami tysięcy nielegalnych imigrantów, przestępców przebywających do naszego kraju, nie chce, abyśmy mieli zwierzęta domowe. Tak powiedział właśnie J.D. Vance, a w ten sposób odniósł się do głośnej sprawy wiewiórki Peanut, która decyzją Departamentu Ochrony Środowiska została odebrana właścicielowi oraz uśpiona. Departament Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork uznał, że znana w mediach społecznościowych wiewiórka Peanut no może niestety stanowić zagrożenie dla osób postronnych. Departament uznał, że może przenosić wściekliznę, że jest nielegalnie trzymana jako zwierzę domowe. Służby najpierw skonfiskowały zwierzę, później je uśpiły, co, jak stwierdził J.D. Vance, rozjuszyło Donalda Trumpa. No i tutaj dodał to zdanie o migrantach i zwierzętach domowych, zresztą nie pierwsze, choć w zupełnie innym kontekście niż to słynne sprzed kilku tygodni. Właściciel wiewiórki zapowiedział pozew przeciwko Departamentowi Ochrony Środowiska, a o ewentualnym wpływie tej retoryki J.D. Vance'a na wyniki dzisiejszych wyborów, no oczywiście dopiero się przekonamy. Teraz Interia i decyzja szwedzkiego rządu o wstrzymaniu rozległej inwestycji na Bałtyku. Szwedzki minister obrony uznał, że planowana morska farma wiatrowa wpłynęłaby niekorzystnie na możliwości obronne jego kraju i według niego rzutowałoby to na poprawne i szybkie wykrywanie morskich okrętów czy wojennych myśliwców. I dlatego Szwecja zrezygnowała z planu budowy aż 13 morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. No, chodzi oczywiście o ewentualne zagrożenie ze strony Rosji, ale Szwedzi tak zupełnie z morskiej energetyki wiatrowej nie zrezygnowali, choć tylko jedna z 14 pierwotnie planowanych farm dostała zielone światło. Farma Poseidon ma obejmować 81 turbin wiatrowych i budowę właśnie Poseidona zatwierdzono tylko dlatego, że ma się znajdować z drugiej strony kraju na zachodnim wybrzeżu. Rankingi. Wszyscy lubimy rankingi, a dziś artykuł z portalu BizBlog Spiders Web o światowym rankingu uczelni. 8 uczelni z Polski znalazło się wśród 1000 najlepszych na całym świecie w tegorocznym rankingu szanghajskim. No ale tutaj dobre wieści się kończą, bo pozycje są... no po prostu dalekie od czołówki. Ranking szanghajski jest uznawany za prekursora światowych rankingów uniwersytetów, jest uznawany za ranking najbardziej wiarygodny i w tegorocznym zestawieniu znalazły się z Polski 4 uniwersytety, 3 politechniki i 1 uniwersytet medyczny. Najlepszy wynik osiągnęły Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski i zostały sklasyfikowane w 5 setce, na miejscach od 401 do 500. No reszta tych wspomnianych uczelni dużo dalej. To pokazuje, że mamy problem z kształceniem wyższym w Polsce, gdzie wyzwaniem jest brak odpowiedniego dofinansowania i dopasowania systemu kształcenia do wymagań rynku pracy, a bez tego dyplom polskiej uczelni traci na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście rosnącej konkurencji na międzynarodowym rynku. Tak uważa Krzysztof Inglot, prezes Personal Service i ekspert do spraw rynku pracy. Jego zdaniem bez poprawy jakości kształcenia wyższego polska gospodarka może nie nadążyć za rosnącymi wymaganiami rynku pracy i pędzącym postępem technologicznym. No a za kim nie nadążymy w kontekście akademickim, tak konkretnie? No przede wszystkim za Brytyjczykami i Amerykanami. W pierwszej dziesiątce rankingu szanghajskiego znalazło się aż 8 uczelni wyższych ze Stanów Zjednoczonych oraz 2 z Wielkiej Brytanii. Na podium są 3 uczelnie z USA, Harvard, Stanford i MIT. No proszę, tak dobrze kształcą, a jednak potrafią tam twierdzić, że migranci zjadają zwierzęta domowe. No cóż, o Stanach Zjednoczonych dziś jeszcze w porannej audycji sporo będziemy mówić, bo przypominam, dziś 5 listopada, dzień ważnych bardzo dla świata, wyborów prezydenckich w USA właśnie. Mam czas, więc dziś swobody, witam mnie dom i idę w nim spać, cisza. Jak cień, jak cień, jak cień.

Od Pomorza Zachodniego do Podkarpacia, niemal pół Polski w gęstej mgle o poranku. Po południu zresztą może być podobnie, a te mgły mogą dziś ograniczać widoczność do 200 metrów. No a drogi mogą być też śliskie po opadach mżawki. No z pewnego źródła wiem, że nie wszyscy zmienili opony na zimowe, więc apeluję o uważność. Tym bardziej, że na wschodzie kraju o poranku termometry pokazują minus 3 stopnie Celsjusza. Maksymalnie będzie dziś na ogół od 6 do 11 stopni. Wiatr ma być słaby, choć na północnym wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali i ma się na tym poziomie utrzymywać. 27 minut do 7 to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. W niej teraz nagranie nazywane arcydziełem. Marillion i Kaylee. Remember chalk hearts melting on a playground wall. Do you remember down escapes from moonwashed college halls? Muszą Państwo przyznać, że ten fragment zawsze brzmi wybitnie. Zaryzykuję, że to czołówka w historii muzyki. No najchętniej zagrałbym Kaylee raz jeszcze, ale radio rządzi się swoimi prawami niestety. Ale może ktoś z Państwa miał przyjemność zaśpiewać razem z Fishem Down Escapes from Moonwashed College Halls 2 tygodnie temu w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu lub Gdańsku podczas jego pożegnalnej trasy. O wrażeniach koncertowych chętnie posłuchamy, jeśli Państwo byli. Jakby co, 2 dwójki i 7 trójek. W niedzielę był fajny koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Tomasz Organy grał. Na Trójce słuchałem, w internecie oglądałem. I bardzo mi się podobał. A tak, to był bardzo udany koncert bez prądu. Fragmenty znajdą Państwo w naszych mediach społecznościowych. A teraz w Trójce The War on Drugs. You Wreck Me. Tonight we ride się, że to będzie historyczne wydarzenie, głosowanie, od którego wręcz zależą losy świata. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych dziś mają swój finał. Jaki? No, za 24 godziny najprawdopodobniej już będzie wiadomo. Ktokolwiek wygra, stanie w obliczu wyzwań, jakich od wielu dekad nie było. To dobra okazja, by przypomnieć, jak inne głosowania w przeszłości odbiły się potem na kierunku, w jakim podążył świat albo poszczególne kontynenty. Jacek Frenzel. Dziś wieczorem czasu amerykańskiego, a jutro rano polskiego poznamy prawdopodobnie nowego mieszkańca Białego Domu. Ewentualne zwycięstwo Kamali Harris oznaczałoby kontynuację polityki Stanów Zjednoczonych z kadencji Joe Bidena, co będzie całkiem naturalne. Profesor Jacek Reginia-Zacharski, historyk, politolog, Uniwersytet Łódzki. Natomiast jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to ja bym powiedział tak, tutaj przede wszystkim zderzamy się z jednym wielkim albo dużą liczbą znaków zapytania, dlatego że utrwaliła się taka kalka, w myśl której rządy republikanów mają być rządami dużo bardziej izolacjonistycznymi, aniżeli demokratów, którzy są zdecydowanie bardziej misyjni. I od tej misji zależeć będzie nie tylko los jednej z największych gospodarek świata, ale także bezpieczeństwo Europy i świata. Bowiem historia pamięta wiele zwrotów po zmianie władzy w różnych krajach, takich jak m.in. wybory na Węgrzech i w Turcji w 2003 roku. W obu przypadkach do władzy doszli obecni liderzy państw, to znaczy Viktor Orban na Węgrzech i Recep Tayyip Erdoğan Turcji. Dr Krzysztof Kokoszczyński, politolog Akademia Leona Koźmińskiego. To, jak zmienili politykę swoich krajów, system wyborczy, ale też nastawienie do sąsiadów, w przypadku Węgier nastawienie do Rosji, do Chin, a także do dalszej integracji europejskiej, a w przypadku Turcji do w ogóle roli, jaką ten kraj strzega dla siebie w swoim regionie, to odczuwam w pełni. Wszyscy słyszeliśmy o przypadkach, kiedy Viktor Orban blokuje bardziej ostrzejszy kurs polityki unijnej wobec Rosji. Za czasów Erdoğana, oprócz oczywiście istotnych zmian w polityce wewnętrznej, Turcja zaczęła jeszcze asertywniej dążyć do stania się tak naprawdę głównym rozgrywającym państwem w obszarze Bliskiego Wschodu. Zaangażowała się w konflikty w Syrii, angażuje się w różnego rodzaju nie tylko konflikty, ale także negocjacje i umowy między sąsiadami. Stara się być takim arbitrem lokalnym i de facto dąży do roli regionalnej potęgi. Potęga to dominacja, zatem przypomnijmy rok 1932 i zwycięstwo NSDAP w wyborach do niemieckiego Reichstagu. Co prawda uzyskali wtedy 37% poparcia, ale to był początek tych zmian, które w styczniu 1933 roku doprowadziły do tego, że Hitler został kanclerzem. Profesor Jan Wiśniewski, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. A później po śmierci Hindenburga został Führerem, więc każde takie demokratyczne wybory mogą wpłynąć nie tylko na los jakiegoś kraju, ale również sąsiadów, ale również mają wpływ na historię regionu, kontynentu czy całego świata. Zostańmy jeszcze w XX wieku. Nie byłoby konfliktu o Falklandy, Malwiny w 1982 roku, gdyby nie przewrót wojskowy w Argentynie. Wróćmy do przemian przy urnach wyborczych. W 1989 roku w Polsce, w której skończył się komunizm, i w 1994 roku w RPA, który to był rokiem końca apartheidu. Lech Wałęsa, Nelson Mandela to były nazwiska, które wymieniano w jednym rzucie jako przykład, że da się obalić rządy autorytarne bez przemocy, bez przewrotów wojskowych, tylko za pomocą negocjacji i właśnie siły głosu, demokracji. 2012 rok. Do władzy dochodzi w Gruzji tak zwane gruzińskie marzenie. Zdobywa ono 54% głosów. Od tego momentu Gruzja z państwa, które było pro-zachodnio nastawione, pro-unijno, pro-natowsko, gruzińskie marzenie zmienia całkowicie to spojrzenie na politykę. Gruzja zaczyna dryfować w kierunku Moskwy. To wpływa nie tylko na ten kraj, na stosunki z Rosją, ale również na cały Kaukaz, również na sytuację po części w basenie Morza Czarnego. Podobnych zwrotów w kierunku polityki na świecie jest znacznie więcej, od choćby powrót Benjamina Netanyahu na stanowisko premiera Izraela w 2009 roku. Chyba dłużej państwa przekonywać nie musimy o tym, jak ważne są te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, a o ich finiszu, ich kampanii wyborczej powiemy jeszcze w Trójce za godzinę. Teraz Billie Eilish i znakomite Birds of a Feather. See? 12 minut jeszcze do godziny 7. Tu trójka, w której tak pięknie wybrzmiała teraz piosenka Billie Eilish, a wcześniej Kylie Marillionu. Padło też pytanie, czy ktoś z Państwa był w październiku na polskich koncertach pożegnalnej trasy Fisza. Halo, 2 2 i 7 3. Byłem na koncercie we Wrocławiu 19 października. Niezapomniane przeżycie. Jednak wciąż mam żal, że Marillion się rozpadł i czuję się jak takie niechciane dziecko jako fan Marillionu. Ale koncert był przepiękny. Szkoda, że to już trasa pożegnalna. So sorry, I never meant to break your heart. Powinien chyba wyśpiewać Fish w tym momencie. Zapraszamy do trójki. 1000% podwyżki. Brzmi jak horror, prawda? Ale to rzeczywistość w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Firma zaproponowała nowy cennik za surowce odbierane z gmin, czyli potocznie na bramie. Ten cennik miałby obowiązywać od nowego roku. Stawki mają wzrosnąć drastycznie i najprawdopodobniej przełożą się też na wzrost cen dla zwykłego mieszkańca. Spółka broni się, że nadal po podwyżce ceny będą najniższe w regionie, ale 36 samorządów, które powołały tę firmę, mocno się temu sprzeciwia. Jaki będzie finał? Próbowała to ustalić Michalina Maciaszek. Według propozycji Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie odbiór tworzyw sztucznych miałby kosztować 750 zł zamiast dotychczasowych 75. Z kolei tona papieru i tekstury wzrosłaby z 25 do 300 zł, a za bioodpady gminy zapłaciłyby 350 zł zamiast ponad 243. Zdaniem prezesa zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, Henryka Drzewieckiego, nawet po podwyżce opłaty za odbiór odpadów na bramie będą najtańsze w regionie. Dla przykładu podam. Cena szkła do tej pory w naszym zakładzie wynosiła 10 zł. Nasza propozycja była 200 zł. I teraz zakład zagospodarowania odpadów w Lulkowie koło Gniezna 291 zł. W Jarocinie Wielkopolskie Centrum Recyklingu 170 zł. I zakład unieszkodliwiania odpadów Orli Staw 230 zł. Drzewiecki tłumaczy, że podwyżki wynikają m.in. z rosnących kosztów działalności czy spadającej ceny energii elektrycznej, która trafia ze spalarni do operatora sieciowego. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie to również producent energii elektrycznej. Kiedyś spółka sprzedawała energię po korzystnej cenie. Teraz jednak to się zmieniło. Przybywa nam lawinowo rozproszonej produkcji energii elektrycznej. Mówimy tutaj o fotowoltaice, ale też farmach wiatrowych. Jest to co prawda energia rozproszona i sezonowa, ale w takich miesiącach wiosenno-letnich i wczesno-jesiennych, to wtedy te ceny za energię, którą my produkujemy, otrzymujemy bardzo niską zapłatę. I to jest powodem, że te ceny średnioroczne są takie niskie. Rady gmin, które są udziałowcami, negatywnie opiniują propozycje podwyżek. Ich zdaniem na przykład są one za wysokie. O tym, jakie uwagi miała Konińska Rada Miasta, mówi zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Radni nie tyle byli przeciwni, przynajmniej ci w Radzie Miasta Konina, za tym, żeby podnosić, tylko byli przeciwni na przykład temu, że tona za odpady segregowane, czyli tona na przykład za plastik, za papier, kosztowała 2 razy więcej niż tona za odpady zmieszane. To może powodować takie postawy zniechęcające do segregowania. Obecnie mieszkaniec Konina płaci 24 zł na miesiąc za śmieci, jeśli je segreguje, a jeśli nie, cena jest 2 razy wyższa. W połowie listopada odbędzie się zgromadzenie wspólników, czyli udziałowców, którzy ostatecznie ustalą wysokość stawek za odbiór odpadów na tak zwanej bramie. Wtedy dopiero samorządowcy wyliczą, jak te podwyżki realnie wpłyną na kieszenie mieszkańców. Musielibyśmy z 24 zł podnieść tą cenę do 30 zł od mieszkańca, co i tak jak patrzyliśmy, porównując miasta Wielkopolscy, byłoby najniższą stawką. Zapytałam mieszkańców Konina, co sądzą o ewentualnej podwyżce za śmieci. Dla mnie dużo. Jak mam 1300 emerytury, to dużo. To jest dużo. Oprócz śmieci są podwyżki również innych rzeczy. Podatków, niepodatków, czynszy. Dosyć. Wystarczająco. Bez podwyżek, żeby było. No, ja mówię o sobie, bo jeżeli ktoś ma dużą emeryturę, no to dla niego to jest nic, ale tak jak ja mam emeryturkę śmieszną, no to dla mnie jednak jest uszczerbek na finansach. Jak ostatecznie wzrosną opłaty za odbiór odpadów z gmin na tak zwanej bramie w subregionie konińskim, dowiemy się w połowie listopada, ale muszą Państwo przyznać, że te 1000% wzrostu, które przebiło się do mediów, robi wrażenie. Ona mówi, że wie mnie otwierać starych drzwi, nie obchodzą jej utarte ścieżki nowe odkrywa. Włosy łamie wiatr, ją porywa. Daje sobie czas.